مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ آج گئے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ آج گئے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ آج آئے جانے رحمت آج آئے جانے رحمت مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا آمد شاہِ مدینہ مرحبا صد مرحبا آمد شاہِ مدینہ مرحبا صد مرحبا مرحبا اے جانِ رحمت مرحبا اے جانِ رحمت مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی آج دنیا میں ولادت مصطفیٰ کی ہو گئی خوب چمکی اپنی قسمت خوب چمکی اپنی قسمت مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ آ گئے سرکار در سو بارش انوار میں آ گئے سرکار در سو بارش انوار میں جھومتے ہیں ابرِ رحمت جھومتے ہیں ابرِ رحمت مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ آقا کی آمد مولا کی آمد ملجا کی آمد مأوا کی آمد نبی کی آمد مکی کی آمد عربی کی آمد مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ بت سارے آندھے گر پڑے آ گئی شیطان کی شامت آ گئی شیطان کی شامت مرحبا یا مرحبا صد مرحبا مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ. آج گھر گھر روشنی ہے سبز پرچم ہے بلند آج گھر گھر روشنی ہے سبز پرچم ہے بلند جھومتے ہیں اہل سنت جھومتے ہیں اہل سنت جھومو جھومتے ہیں اہل سنت جھومو جھومتے ہیں اہل سنت جھومو جھومتے ہیں اہل سنت مرحبا یا مصطفیٰ کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا مل جا مل آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا سج مرحبا مرحبا سج مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا مرحبا سج مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ دے تو تم عطا اپنا غم دو اپنی الفت اپنا غم دو اپنی الفت آقا اپنا غم دو اپنی الفت آقا اپنا غم دو اپنی الفت مرحبا یا مصطفیٰ بولو مرحبا سج مرحبا مرحبا سج مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا مرحبا یا مجھ کو دے دو بہرے تربت آقا مجھ کو دے دو بہرے تربت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا مرحبا سج مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ خوشی میں دیجئے یا نبی اپنی ولادت کی خوشی میں دیجئے خلد میں اپنی رفاقت خلد میں اپنی رفاقت خلد میں اپنی رفاقت آقا خلد میں اپنی رفاقت مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا سج مرحبا مرحبا سج مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ اپنا اپنا غم دو، اپنی الفت اپنا غم دو، اپنی الفت مرحبا یا مصطفیٰ، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، سب مرحبا، مرحبا سد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا سد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ.